suoritin äsken elämäni tähän mennessä vaikeimman täysistunnan. Rupesin tässä miettimään, että kävinköhän perjantai-aamuna kiireessä ollenkaan paskalla. Minä jos en, niin edeltävä tyhjennys oli tapahtunut silloin torstai-aamuna. No, perjantai meni railakkaasti. Ja lähdin suoraan duunista baariin litran tuoppien ääreen. Siinä dokaamisen lomassa kävin vetämässä yhden riisikebabin naamariin ja sitten Petri Nygårdin keikalle juomaan lisää. Lauantai valkeni hirvittävän darran kourissa. Olin tilannut yöllä vielä toisen riisikebabin kotiin kuljetuksena ja annos löytyi koskemattomana sängyn vierestä. No, vetäsin sen aamupalaksi naamariin ja takaisin nukkumaan. Sinähän vierätti sitten koko päivä. Ainoastaan illalla kokkasin pelillisen makkaralihapulla perunoita ja vedin sipsien kanssa sen naamaan. Vatsa oli niin jumissa, että paskalle en käynyt missään vaiheessa. Päiväunien päälle maittoinkin kunnon unet ja tuli tuutittua semmoset 13 tuntia vielä viime yön. Aamulla oli todella hyvä ja virkistynyt olo ja join tässä tukevat aamukahvet. Sen jälkeen yhtäkkiä iski hirvittävä paskahätä. Epäinhimillisen voimakas, veret seisauttava vatsankouraisu vei mut juoksujalkaa alttarille. Siinä sitten tajusin, että eiliset krapulapaskat oli jäänyt veivaamatta. No, nopeastihan ja liukkaastihan se tässä yleensä tulee. Paitsi että alkoi tuntua hirvittävää painetta peräreijässä. Aivan kun sieltä olisi tulossa sikiö ulos. Pääsin oikein tosissaan. Ja välillä kokeilin sulkijalihaksella katkaista pökälettä. Mutta kipu vain kasvoi. Lopulta oli pakko tunkea sormi perseeseen. Ja kokeilla, mitä sieltä on tulossa. Sormen pää tavoitti 3 sellaista kovettuneen pökäleen päätä. Tulossa yhtä aikaa ulos. Tässä vaiheessa iski paniikki. Vittu! Halkeako mun perse tässä ja nyt? Yritin stimuloida persettä niin, että pökäle tulisi yksi kerrallaan tarjolle. Ja sitten sormin vedän ne sieltä ulos. Mutta koko jööti yritti tulla kerralla. Hirveällä vääntämisellä sain semmoisen sormenpään kokoisen papanan irtoamaan. Nyrkin kokoinen patti paskaa oli siinä tulollaan. Monien pinnistysten ja sulkijalihaksella pilkkomisen jälkeen mitään ei ollut tullut ulos ja perse oli halkeamispisteessä. Päätin vetää housut jalkaan ja menin olohuoneeseen seisoskelemaan. Tuska hiki alkoi valua pitkin selkää ja kipu oli aivan hirvittävä. Menin takaisin alttarille. Annoin paskan valua alaspäin omalla painollaan. Nappasin kaapista Fight Sport-lehden. Mä aloin lukemaan artikkelia BJJ-kuningas Kid Peligrosta, jos se saisi mun aivot vähän rauhoittumaan eikä miettimään, kuolenko verenhukkaan peräsuolen revetessä tai Pink Sokin tulossa ulos. Pommi oli tulossa. Tunsin, kuinka koko alapää värisi tuskasta. Vauvan käsivarren paksuinen parru tuntui tunkevan mun persestä ulospäin. Voin nyt vähän ehkä ymmärtää jo, miltä tuntuu, kun liian isoa kankea työnnetään perseeseen. Tämä ei ollut kaukana varmasti siitä. Sekunnit tuntui vuosilta. Hirvittävä paine kasvaa ja kasvaa. Lopulta alkoi tuntua sellainen lämmin, ihana fiilis, että nyt se paska tulee. Ja yhtäkkiä. Räjähtää kuin galaksinen alkuräjähdys. Noin 25 senttiä pitkä ja 5 senttiä paksu. Pitkä jööti tulee kuin tykin suusta ulos. Sydän hakkaa 150 tai enemmän. Mutta nyt se on tehty. Mies voitti luonnon. Paska oli siinä pilkkoissa jotenkin suostunut painumaan kasaan ja tuli peräkkäisenä jöötinä ulos. Olin selvinnyt. Olo on helpottunut ja onnellinen.